conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats, un dia més, un programa més, Espai Vital. I com sempre, comencem el programa saludant primer de tot a la nostra cuinera adaptada, que és la Teresa Diu, que avui ens portarà un plat d'aquells exquisits. Serà cap al final del programa, però que segur que serà exquisit, no, Teresa? Hola. Catalán. Catalán? Català, català. Què vols dir, ara? Pues faves a la catalana. Ah, ja està bé, ja està bé. Avui dinarem faves a la catalana. També, com sempre, el xiquitín, que el tenim per aquí. Hola. Hola, xiquitín, digo, el cercador, que ens porta també unes quantes notícies que val la pena escoltar-les. Avui en tenim tres, no? Avui tenim tres. Molt bé, i comptem amb una convidada d'excepció. Ella és la Xusa Serra, i vostès diran, què fa? La saludem i que ens ho expliqui. Xusa Serra, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Jo no sé fer faves a la catalana. No? Mira, avui n'aprendràs. Però avui n'aprendré, avui n'aprendré. Molt bé. Molt bé. A què es dedica la Xusa Serra? Jo tinc aquí, però això és molt, molt teòric tot, no? Diu, diplomada en infermeria i especialitzada en tanatologia. Això és el que em fa por, Xusa. Et fa por. Però no n'has de tenir de por, eh? Perquè, aviam, la tanatologia ve del grec de la paraula tanatos. Mm. I tanatos, doncs, vol dir mort, no? Mm. És un pas que tots farem, un dia o altre, però si més no, no naixem amb una data de caducitat, no sabem, no?, quin serà el moment de la nostra caducitat, sinó que és un secret molt ben guardat, no? Molt bé, doncs escoltarem la Xusa Serra d'aquí a breu segons, perquè comencem amb 3, 2 o 1. Estàs escoltant Espai Vital. La comparació no és la mateixa, però jo me'n recordo sempre, quan parlo de la mort, me'n recordo de... Us en recordeu el cucal aerosol aquell, les cucaratxes, que deia... Les cucaratxes nacen, mueren, se reproducen... No, nacen, se reproducen i mueren, i luego desaparecen, no? Sí. Doncs molt bé, això seria una mica... Sí, i la meva feina seria, per exemple, doncs per la família de la cucaratxa que ha mort, sí, doncs que, evidentment, doncs fessin el dol ben fet, no? Que segur molt que bé. Se l'estimaven molt, eh? Molt bé, la Xusa Serra ve de GESDOL, que és una associació, una agrupació, una empresa... Bueno, són gente que se dediquen a ajudar els familiars de les persones que es moren, i de diferents maneres, i a part d'ajudar els familiars dels que es moren, també ajudeu a persones malaltes cròniques i els familiars a veure passar aquest tràngol del malalt, perquè és difícil, i que ens comentarà la Xusa. És que tenim moltes coses per explicar amb ella. Doncs molt bé, comencem del principi. Jo ara mateix tinc un familiar que es mor, i jo tinc un telèfon al qual trucar i posar-me en contacte amb tu. Suposo que això va així, comença així. Sí, comença per una necessitat, sempre. Aleshores, doncs bé, quan se't mor un familiar poden aparèixer molts dubtes. Allò que és millor, moltes preguntes que un es fa. És bo, per exemple, portar els nens al tanatori, que estiguin presents a la vella, que puguin, que se'ls permeti o no estar posant l'enterro, que és, de fet és el comiat que els demés pues, ens faran a tots i cada un de nosaltres, no? Moltes preguntes es posen en marxa. I aleshores nosaltres pues, ho contestem, clar, amb la mesura pues, que sabem i podem, clar. Com t'arriben els familiars d'una persona que acaba de morir? Com t'arriben? Suposo que, home, primer de tot, destrossats, no? Perquè se'ls hi en va una persona del costat que no tornaran a veure. Què els hi dius amb aquests familiars per començar aquesta teràpia que portem a terme? A veure, cada persona és diferent i és diferent per moltes qüestions. Una, pues, la seva manera de ser. També, a la llarg de la vida, el contacte que hagi tingut pues, amb tot el que és el procés de la mort i el dol. Això també s'ha determinant a l'hora d'aquesta doncs, persona les preguntes que et faci o els dubtes que tingui. També dependrà de qui ha estat o qui és la persona que s'ha mort, aquesta persona estimada, qui és, quin lloc ocupava en el seu cor. No és el mateix, per exemple, que se li mori pues, amb una persona, un veí, que sigui un fill, que sigui la parella, que sigui un germà. Cada persona ocupa un lloc en el nostre cor, no? I és quan evidentment doncs, ja no està amb nosaltres, que sentim el buit que aquesta persona deixa. I les preguntes surten, aleshores, en funció d'això. Quines són les preguntes més habituals que un familiar et fa? Tot allò que li fa por és inclús pues, el fet de què fer amb els nens, sobretot. Els nens és algo que preocupa molt, perquè sabem que avui dia no ho fem prou bé. No sabem, per exemple, si aquell nen era bo que pogués visitar en el seu avi, encara que fos a la unitat de cuidats intensius. A millor és un avi que l'ha cuidat sempre, que l'ha anat a buscar a l'escola, i de cop i volta pues, es troba que l'avi pues, ha tingut un infart i està en una unitat de cuidats intensius i el nen no s'ha pogut acomiadar. Per exemple, doncs, el fet aquest és quelcom que preocupa moltíssim, tant en els pares com en les escoles. També el fet doncs t'arriben moltes preguntes relacionades amb la mort d'un fill, no? El buit immens que deixa, no estem preparats per sobreviure amb un fill i en canvi doncs, moltes persones han de passar per aquest tràngol. També la mort de la parella, poder sí que hem pensat que bueno, pot ser que faltis tu abans o l'altre, no? Però amb persones que porten molts anys, molts anys doncs estan juntes i que tenen una relació pues, gairebé que són una sola persona, es fa molt difícil. I les preguntes pues, són, pues, poden ser moltes, moltíssimes. Quan acabarà tot això? Quan acabarà aquest dolor? És molt llarg que això que he de passar? Per què per què necessito pues, passo les nits en blanc? Per què se'm fa tan difícil sortir de casa? Per què no tinc interès per res del que m'envolta? Per què se m'estan morint les plantes? Per què? Perquè passen moltes coses i la vida de la persona canvia. I suposo que la pregunta fonamental, per què a mi i no a una altra, no? Sí, però és una pregunta que no tothom es fa. No, és curiós, eh? És curiós, però jo també ho tenia entès així, pels llibres que llegeixes, sí. per autors que escriuen, i en canvi, quan les persones es troben a l'altra banda del riu, que jo sempre dic que és l'altra banda del riu, et dones compte que no tothom fa aquesta pregunta. No, per què a mi, jo diria, i per què no a mi? Si pel fet de viure ens podem trobar amb tot, no? I llavors, doncs, hi ha persones que no se la fan, aquesta pregunta. Simplement, doncs, aprenen a acceptar-ho amb bastanta rapidesa el fet de que hagi passat. Després ja ve tot el camí, evidentment. La religió és important dintre de tota la tasca de GESDOL. És a dir, se'ls inculca que vagin cap al cel a mirar a Déu i que Déu té un raconet per aquesta persona que s'ha mort o no té res a veure? Mira, nosaltres, evidentment, preguntem quina és la tendència religiosa de la persona. Ens interessa, però només per un aspecte. I és perquè el que creu en Déu, doncs, podent tindrà un recurs per enfadar-se amb Déu. I qui diu Déu, doncs, pot ser Mahoma o pot ser qui sigui. Bé, doncs hi ha un moment en què la persona, evidentment, si se't mor el teu fill, clar que sent ràbia, ràbia, molta ràbia i molt enfado, perquè en moltes coses, inclús el millor doncs, perquè va agafar la moto i tu no, i tu li vas dir que no ho fes, o perquè sempre li deies no corris i aquell dia doncs, no vas parar l'estona prudent i en fi havia begut i va tenir un accident, no? I aleshores doncs, hi ha molta ràbia, però també hi ha ràbia i el fet de poder-te enfadar doncs, amb Déu, doncs, jo veig que hi ha persones que això els hi serveix, vull dir, cada un troba recursos dintre seu. És a dir, la solució és emprenyar-se amb el més a prop i que no s'emprenyi amb tu, eh? I que t'entenguin, eh? Clar, que t'entenguin, no s'emprenyi amb tu i sí. Solucionar-ho. I de fet, si et deixen els del costat que t'emprenyis, eh? Sí. I que facis un brot en un moment donat, la cosa passa, eh? El que sí que emprenya més és quan a tu tallen les ales. Diu, no, home, però no t'emprenyis, oh? Bueno, home, però escolta'm, que nosaltres no en tenim cap culpa, i això encara emprenya més. No, és deixar-los que la persona s'emprenya en aquell moment donat, perquè no s'emprenya amb nosaltres, sinó que nosaltres li servim com a vàlvula d'escape i ja està, no? Llavors, doncs, és bo. Em podíem dir que és una de les primeres teràpies de les persones que perden algú ben proper. Jo en tinc una altra, que suposo que estaràs amb mi, és la d'escriure. De l'escriure el teu ser estimat, encara que no hi sigui en aquell moment. Si més no, els escriptors, la major part d'ells, sí que ho fan. Suposo que és teràpia, també, això. És teràpia com poques. Com poques, no? Sí, però Anem a escoltar un exemple d'una noia, amiga meva, ella és escriptora, ha estat presidenta de Madres en Acción, us en recordeu, d'aquella associació? Doncs ella era presidenta de Madres en Acción i va perdre el seu marit. Ella, arrel d'això, va escriure una sèrie de cartes amb la que ella parla amb el seu marit. Està clar que el seu marit no contesta, no? Però vull dir, ella parla amb el seu marit. Són les cartes a Finisterre de Alicia Martín del Burgo, i aquesta és una de les cartes. Escolteu. Primera carta al mar de Finisterre, Alicia Martínez del Burgo. No estoy en el lugar que hubiese elegido para mi primera carta, pero a pesar de todo, siento que me rodea ese Atlántico que tantas veces hemos contemplado juntos y que ahora es tu morada. Sufro tu pérdida con la misma intensidad con la que te amé. ¿Recuerdas cuántas veces te confié que necesitaba salir corriendo en busca de tus brazos? Me sentí siempre tan querida por ti. Ahora, en estos momentos tan difíciles por los que estoy pasando, te echo en falta cada día, cada hora, cada minuto. El mundo parece haber perdido la armonía que siempre tuvo para mí, y todo lo que me rodea se convierte en hostil, hasta la compañía de quienes siempre están a mi lado. ¿Por qué me has dejado tan sola? Saber de tu existencia, de tu amor, aunque ausente, siempre fue para mí un bálsamo, un ancla que me daba la seguridad necesaria para atracar cada noche en el puerto de mi alcoba vacía de ti. Nos quisimos tanto que la huella que ha dejado tu marcha cada día se hace más profunda. Supongo que para ti ya no será igual. Ahora no tendrás que asomarte a la ventana escondiéndote detrás de la persiana para jugar a encontrarme. Siento que no quieres terminar de marcharte, que sigues observando mis movimientos, pendiente de cada gesto que me aleja de tu recuerdo. Pero no temas, siempre te llevaré conmigo, y hasta cuando ame, brindaré por ti. Porque sé que a pesar de todo, mi felicidad siempre será el mejor regalo que pueda ofrecerte en esta distancia eterna que nos separa. Algún día seré yo quien vea esa luz que nos espera al final del túnel, y sé que me estarás esperando con tu mano tendida para que no tenga miedo, como siempre hacías cuando íbamos a visitar esos monasterios casi en ruinas que me apasionaban. Por eso, la muerte con tu muerte se llena de vida, de esperanza. Ni tú ni yo debemos temer a nada, porque ahora sabemos que la eternidad nos pertenece. Nos quisimos hasta las últimas consecuencias y el amor lo pagamos con la vida y con tu muerte. ¿Qué mayor precio podíamos pagar por todos los días de felicidad que fueron nuestros? Ahora, cuando el tiempo transcurre y se llena de tu voz, tengo la certeza de que fuimos dos seres que se dieron todo: la vida, la muerte, los sueños y los recuerdos. A pesar de la distancia que existe entre los dos, tu presencia se hace cada día más tangible, más absoluta, y yo me siento libre de todo tipo de sentimientos que puedan enturbiar nada de lo que tuvimos el privilegio de sentir. Puede que algún día vuelvas a verme sonreír como siempre, con esa expresión de felicidad que te enloquecía, pero esa alegría será también la tuya, porque será mi regalo a ese mar que te acoge con todo mi amor. Alicia, 11 de enero del 2004. Doncs bé, suposo que un anàlisi és força fort, no, això? Maco. Preciosa. És maca. Sí. De fet, la carta, penso que és allò que no va poder fer en vida del seu marit i que ara ho recordava, no? A veure, jo crec que aquí explica moltes emocions, moltes, i a més a més que quan apareixen, apareixen de manera com molt barrejada, no? Mm-hmm. Però així fent un anàlisi amb tot el respecte, sí, que mereix l'Alicia, perquè és que la veritat és que les paraules són d'una potència molt gran. A veure, haig de dir que l'Alicia, jo la conec, és amiga meva, i se li va morir el marit als seus braços. Vull dir, va estar acompanyant-lo fins la seva mort a l'hospital i se li va morir, no? Llavors tot això també és una mica conseqüència, aquestes línies, de tot allò, no? Sí, perquè es llegeix amb habilitat. Sí. I això té que veure amb que ella va poder estar amb ella en aquests últims moments. És molt important. La forma en què farem el dol tindrà que veure amb el que nosaltres haguem pogut oferir en aquests últims moments, aquest final de la vida, quan la vida s'escapa, marxa, es fa ja fosa i apareix la mort, no? Doncs tot allò que haguem pogut fer serà determinant perquè el camí que hem de fer de tristesa i de trobar a faltar aquesta persona sigui faci més amable. El record d'allò el faci més amable. I només jo volia dir, per exemple, doncs, el que, i com ella explica, doncs, el que és la pèrdua, no? I parlant, doncs, de l'oceà Atlàntic, algo com és que un mar, doncs, tan gran, no? Com la mort, fa referència, doncs, a la mort com algo molt gran, no? Com que està perduda, no? Mm-hmm. I després, com li mostra el seu amor parlant dels seus braços, de les abraçades que li feia, no? I aleshores també sent una gran tristesa i explica, és com ja s'ho explica molt bé, perquè parla de la tristesa i de l'enyorança, no? D'allò que tenia i que ja no té, que ho sent a faltar i que ho explica molt bé. I després m'agrada molt perquè ella sent l'essència del seu marit, com que el té al costat, no? Ella nota l'essència, és una cosa que és molt habitual, no totes les persones ho expliquen tan bé, però que, per exemple, en els grups de dol les persones els encanta de poder compartir això, de sentir, no? De sentir més enllà, una cosa molt sutil. I d'esperança, eh? Mm. Ella parla de la llum del final del camí i de molt agraïment i de, evidentment, doncs, de seguir vivint. Per tant, estem parlant d'un procés de dol sa, satisfactori i ple d'amor. Jo sé que li va costar moltíssim escriure no sols aquesta carta, sinó tot un seguit de cartes que té, que de ben segur anirem presentant aquí dintre del programa, ja que, bé, ja que ho hem recuperat i és una amiga, perquè no, no? Diguem-ho, diguem-ho així, que no, para no, escriu, escriu molt bé, escriu sí, molt bé, eh? Molt bé, fa poc vaig estar al tanatori d'aquí del cementiri de Collserola i vaig estar a l'enterrament d'un amic que feia poc, bueno, va patir esclerosi lateral amiotròfica, que sabeu que és una de les malalties més ràpides que hi ha, sí, alhora quan, des de que s'agafa fins que es mor la persona, que es pateix molt. Doncs bé, em va sorprendre perquè avui en dia no sé si ens hem modernitzat o què ha passat, que és que no hi va haver missa. És a dir, el maco és que va ser tot records de la persona. Avui en dia ja no es fa la típica missa, aquella de recuerdo, que tu tant t'agrada, Teresa, aquella, les missa. Bueno, això sí, en reunes amb el capellà, te la fa aquí a Ripollet. Sí, no, però estem parlant de no de introduir... Cosa, bueno, no, si ni ara no es fa. No introduir la religió. No. És més, és que bueno, no s'acudeix ni a qualsevol temple de per aquí. Ja directament al tanatori, i allà és on es fa el record de la persona. I van passar música, i van passar... bueno, van pujar els fills a parlar de com era i tot un seguit. De fet, el dol avui en dia el dol és més diferent, és més maco, diria jo. És més maco i és més entenible, Jussà. A veure, veig que en tens un bon record perquè allò et va agradar. Sí. Allò et va agradar i vas pensar, potser vas pensar, mira, això el dia que m'arribi poder el meu moment, això no em desagradaria que algú parlés de mi, que se... parlessin de mi persones que m'estimen, que em coneixen, que es posi la música que a mi m'agradava, que es faci referència a com jo era, el que per mi era especial, doncs és, això és molt bonic. I és veritat, és, de fet, per la persona que no hi és, que ja no hi és, que però que és el que se li fa, diguéssim, el comiat, doncs... penso que jo sempre penso, quan és algo especial, penso que bé si ho pogués sentir, que ho pogués, perquè en canvi he vist també comiats, pues, que pràcticament podrien ser iguals per tothom, no? Perquè no, pràcticament no es fa referència a res, el que, diguéssim, et despedeix, pues, ni et coneixia. I clar, no és com abans en els pobles, que tothom es coneixia, el capellà coneixia, es anava a fer el cafè a totes les cases. Era molt diferent. Avui dia és molt diferent. I sí que te'n dones compte que quan més les persones poden participar d'aquest comiat, després el dol es fa molt, molt més amable. Molt. Perquè és l'únic record satisfactori que en tindrem, de fet, de tot el dolor, amb el que ens podrem, doncs, sostenir una mica. Si no és així, pues no ho serà, clar, no podrà ser-ho, no podrà ser-ho. Per tant, doncs, és important de que les persones properes hi puguin participar. Jo sempre ho animo moltíssim, això. És una sí, de les perquè ara cada vegada a l'Església, com hi ha un enterro, pues hi ha familiars que llegeixen. Això està bé. Sí, sí, jo molt trobo bé. Això molt bé. Clar. Veus, encara els dic jo a casa meva, dic, bueno... Dic, jo vull que em toquin el cant dels ocells. Ah, veus? Dius, això, mama, dic, sí, m'agrada molt. Doncs pues clar, i segur que els hi ha quedat gravat, eh? I no et faltarà, eh? No sé. Maria Teresa, no et faltarà, segur. Ui, no. Però que sigui tard, eh? A mi no, deixi, no em deixis penjat no, aquí, no, ara, eh? No, ni tu tampoc, eh? No pot ser. Ai, això no pot ser, ja. Molt bé, deixem una mica el dol de banda, després tornarem i fem una ruta pel Vallès Occidental a quatre de les poblacions que conformen Espai Vital. Avui no tindrem ni Cerdanyola ni Ripollet perquè no tenim notícia, tant sanitària com social, però sí, acollirem en primer lloc a Montcada, que ens expliquen des de Montcada l'última hora la Sílvia Díaz. Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Avui parlem d'una patologia d'aquestes que estan qualificades com a recents. Estem parlant de la lipoatròfia i és que la Direcció Territorial de Correus ha començat a fer medicions a l'oficina de distribució de Montcada per detectar les possibles causes dels casos de lipoatròfia que han sorgit recentment entre la plantilla. De moment, hi ha dues treballadores diagnosticades oficialment i 5 més estan pendents de confirmació. El delegat sindical de l'UGT a l'oficina de Montcada, Juan Ramon Font, ha valorat positivament que l'empresa hagi començat a fer la investigació, tot i que considera que arriba una mica tard. Recordem que la secció sindical de l'UGT de Catalunya ha denunciat que en el darrer mes s'han detectat diversos casos de lipoatròfia semicircular entre la plantilla i el que greuja la situació és que aquestes persones treballen en un edifici de recent construcció. La malaltia està causada per múltiples factors relacionats amb els materials de construcció dels edificis. El seu símptoma principal és l'atròfia del teixit gras subcutani, sobretot de la part davantera de les cuixes i afecta majoritàriament les dones. Fa un mes, treballadors de l'oficina local es van concentrar per demanar a la direcció de Correus que faci les medicions oportunes per localitzar el problema i solventar-lo. En aquell moment, la secció postal de l'UGT a la comarca va manifestar que la situació que estava vivint la plantilla de Montcada era molt greu i que la manca de resposta de la direcció posava de manifest, deien, la desídia de l'empresa. El sindicat anunciava emprendre la via judicial si no hi havia resposta de Correus. De moment, i un mes després, la direcció ha començat a fer aquestes medicions per conèixer els motius que poden provocar la patologia. Doncs bé, això és tot per avui des de Montcada. Fins la setmana vinent. Gràcies, Sílvia Díaz. Anem corrent cap a Barberà. La Núria Cabrera ja hi és i ens explica la notícia que pertoca. Bona tarda. Per aquest any 2008, el Consell de Salut de Barberà del Vallès s'ha marcat diversos objectius. Entre ells podem trobar la potenciació de la participació de les persones, entitats i grups socials vinculats a l'àmbit de la salut pública. També entre els objectius destaquen informar, assessorar i fer participar els sectors de la població relacionats amb la salut. També possibilitar un coneixement més ampli entre aquests sectors i així potenciar les seves vies d'intercanvi i comunicació. També obrir un espai comú de reflexió entorn la qualitat de vida, la salut i el benestar dels barberencs i conèixer les inquietuds i les necessitats en matèria de salut de la població de Barberà. El Consell Municipal de Salut de Barberà del Vallès és un òrgan on participen i es reuneixen diversos agents vinculats al món de la salut amb la finalitat de debatre, consultar i proposar accions i iniciatives en matèria de salut pública. Aquest ens local es va constituir fa més d'un any i des de llavors ha constituït comissions de treball, establert plans de treball i també a realitzar reunions periòdiques de treball. Des de Barberà és tot. Molt bé, gràcies Núria Cabrera. Anem a Santa Perpètua de la Moguda, Estrella Núñez. Hola Xavi, avui dediquem la nostra informació als més grans, a la nostra gent gran. En el marc del programa de promoció de la salut, la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua i el Centre d'Atenció Primària del municipi han organitzat conjuntament unes xerrades als diferents casals de gent gran de Santa Perpètua sobre la importància de l'exercici físic en aquesta etapa de la vida. L'exercici físic redueix els símptomes d'ansietat i depressió, millora l'estat d'ànim i produeix sensació de benestar. També millora la forma i la funció cardiovascular i evita un cansament excessiu. Ajuda també a prevenir i controlar la pressió arterial alta. Redueix el risc de tenir malalties cardiovasculars, redueix el risc de patir la diabetis en l'adult, ajuda a controlar el pes i preveu l'osteoporosi. Per tant, millora la forma física, la flexibilitat i el to muscular, així com la mobilitat de les articulacions i la força muscular, són un dels objectius de fer exercici físic. També redueix el risc de patir caigudes i altres beneficis, com que ajuda a relaxar-se i a agafar la son. Per tant, segons aquestes xerrades que s'han dut a terme, com dèiem, en el marc de la programació del programa de promoció de la salut, l'exercici és bo a totes les edats, només cal adaptar-lo en funció de les necessitats, habilitats i gustos. Això sí, no tots els exercicis tenen els mateixos efectes. Alguns endarrereixen la pèrdua de massa òssia, altres redueixen el risc de caigudes, altres milloren la forma cardiorrespiratòria i altres fan les tres coses al mateix temps. Per millorar el sistema cardiovascular, per exemple, es pot començar amb 30 minuts d'activitat física moderada. Moltes vegades només cal incorporar a la nostra vida quotidiana activitats senzilles com pujar escales, caminar, anar amb bici, fer gimnàstica a la piscina o a la platja i jugar amb els nens. L'entrenament de la força ajuda a mantenir la massa muscular i òssia i va disminuint aquesta massa durant l'edat. Cal començar en aquest cas, per exemple, si el que volem és entrenar la força, amb amb l'assessorament d'un expert per evitar-nos lesions. Però després, una vegada ja se saben, els exercicis es pot fer tranquil·lament a casa. En uns 30 o 40 minuts, dos o tres cops a la setmana, aconseguireu allò que busqueu. D'aquestes xerrades sobre l'exercici físic i els seus beneficis, que han format part del programa de promoció de la salut que ha organitzat la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Santa Perpètua i el CAP del municipi, se'n faran d'altres xerrades perquè realment han sigut molt ben acollides per part de la nostra gent gran. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent, Xavi. Gràcies, Estrella. Una abraçada des de Santa Perpètua de la Moguda. Anem corrent a l'última de les emissores coproductores d'aquest programa. Estem parlant de TNT, de Ràdio Trinitat Nova. Allà es troba la Marta Mancebo. Hola, Xavi. Avui, des de Ràdio TNT Trinitat Nova, parlarem de gent gran. En concret, d'un grup d'adults que van prendre la iniciativa de treballar conjuntament per millorar les condicions envers aquest sector de la societat que sovint oblidem. Jubilat sí, actiu també, és un grup de gent gran de Trinitat Nova que des de fa 5 anys es reuneix aquí a l'Associació de Veïns preocupats i preocupades pels temes que afecten a les necessitats de la gent gran. La iniciativa sorgeix a partir del pla comunitari i diferents professionals dels serveis del barri, amb l'objectiu de millorar les condicions de la gent gran. Estàs jubilat? Disposes de temps per participar en el nostre grup? Organitzem trobades, xerrades, sortides i el que vulguis per gaudir del nostre temps lliure. Animeu-vos! Incorpora't a Jubilat Sí, actiu també. Ens reunim el tercer divendres de cada mes al gimnàs de l'Associació de Veïns Trinitat Nova, a Barcelona, carrer Pedrosa, número 21. Per més informació podeu trucar també al 93 353 88 44, 93 353 88 44. Doncs Xavi, això és tot des de Ràdio TNT. Fins la setmana vinent. Això és Espai Vital. Doncs bé, ja hem fet un vol, un tomb pel Vallès Occidental, si més no, a quatre poblacions del Vallès Occidental. Molt bé, avui estem parlant de dol, estem parlant de com passar per aquests tràngols, que de vegades són més difícils que altres i que no tothom ho celebra, eh? A veure, avui en dia a Estats Units fan menjar i tot quan es mor algú, també. No? Aquí també. Sí, perquè el poble del meu home... Sí. El meu home es li va morir el pare i la mare fa anys. Sí. I entre tots els veïns allà un carrer que era petit recollien cèntims i feien menjar. Mira, un feia pues, un potaje, un altre feia un pollastre allò farcit, o vull dir, rostidet o alguna cosa, i mira, tots portaven menjar. I això està molt bé, perquè això que diu la Maria Teresa, sí, es feia i es fa encara avui dia, i aleshores les persones porten menjars, un plat, no? Quan van a fer doncs, l'estona que van a, pues, a vetllar el difunt i a fer companyia a la família, doncs hi porten un plat, no? I aquells plats, com que són moltes persones, doncs es mengen, però molts d'aquests plats es poden guardar. Què passa? Que aquestes famílies, doncs, durant uns dies estan que ni tenen ganes d'anar a comprar, ni tenen ganes de fer menjar, estan doncs, emocionalment molt tocades, i els hi va molt bé aquests menjars, de tenir aquesta petita reserva, doncs, per poder doncs, subsistir uns quants dies. Doncs què voleu que us digui? Què voleu que us digui? Si a mi em ve cada familiar, em porta, no sé, és un dia, que em un porta... Un fuet, una llogurissa, no, un barril... No, no, però a mi em deixa allò, doncs, jo què sé, què val un menú? 10 euros? Doncs mira, un bitllet de 10 cada familiar que vingui, ho fiquem un pot i cada dia me'n vaig a menjar fora. A la gira. Molt pràctic, molt pràctic. En vés de quedar-me a casa, no? Deixeu-se. Més que quedar-se a casa i començar a recordar que buenos momentos aquellos que tuve i començar a plorar i plorar, però me'n vaig fora i em distrec. Tu creus que això està bé? Pues no, sí, Xavi? Pues no ho sé. No ho sé, no ho sé, no ho sé, per això estàs tu. No sé, per això estàs tu. Sí, és que... No, no, aviam, és que quan les emocions són dintre... un moment o altre hauran de sortir. I si no surten en aquell moment, sortiran més tard d'una forma més desordenada. Perquè allò, el que sentim, és perquè ho sentim de veritat. I si necessitem plorar, el cos no té altra manera de fer-ho que treure la tristesa a través del plor. I a vegades pues, les persones doncs, es troben molt soles perquè avui dia, és curiós, però no se'ns deixa plorar massa. Es fa incòmodo en els altres. I en canvi, que algú estigui calladet al teu costat és el millor regal que et poden fer en uns moments en què necessites pues, i estàs trist i estàs pues, verdament fumut i ja està. I si et deixen plorar ni estar 10 minuts trist, aleshores podràs anar a fer, sortir al carrer i anar a fer un cafè amb ell. Estic segur que la gent que ara mateix ens està escoltant ha entès moltes coses amb aquesta estona de xerrada que hem tingut aquí a la ràdio, i com ho han entès i són persones que es voldran posar en contacte amb tu, el més immediat és que ens donguis un número de telèfon per a aquestes persones. Bé, hem pensat que, a veure, que donat que ja fa anys doncs, el fet de que portem els grups de dol, tant a Cerdanyola com a Barberà del Vallès, doncs et trobes amb moltes persones pel carrer que et fan moltes preguntes i degut a això doncs, hem pensat que voler arribar a tothom, que tothom tingui accés a poder tenir respostes a les moltes preguntes que es fan en aquests moments, no? I per aquest motiu tant s'ha dirigit el servei a persones greument malaltes, tant a famílies com a amics o a cuidadors que estiguin al costat d'aquesta persona, i després també doncs, quan aquesta persona pues, ha mort pues, sapiguer quin és el millor camí per poder fer un dol que no sigui complicat i que en fi, que puguin sapiguer doncs, que allò que els està passant pues, està dintre del normal, no? I sobretot dedicat als adolescents i als nens, que són la part més que van més coixos amb tot aquest tema. I per això doncs, hem posat en marxa un telèfon, que és el 807-517-309, que és dels dilluns, dimecres i divendres, de 1 a 5 de la tarda, els contestem doncs, totes les seves preguntes. Repetim-lo més a poc, que la gent li doni temps a apuntar-se'l, per si, bé, no us diré si teniu l'oportunitat de poder trucar perquè quedaria lleig, no? Però que tingueu pues, temps per apuntar-ho per si mai creieu que us fa falta trucar amb aquest número de telèfon, i que no és tan estrany ni diferent ni que ningú no tingui por de trucar amb aquest telèfon, perquè la gent que hi ha darrere són gent com vostè i jo mateix. Molt bé, repetim el telèfon. Sí, és el 807-517-309. Bé, ara suposo que ja te l'has apuntat, Teresa? Maria no, Teresa, si vols que te'l torni a dir? No, perquè no puc apuntar-te ni idea. No, eh? Però tu tens una computadora dalt, eh? L'ordinador on te'l tens? M'ho has dit abans, eh? Sí, aquí. Però tants números segur que ja t'ha quedat gravat. Entre sí. Les orelles i les cames. Ai, molt bé, el telèfon de Gestol, el que podeu accedir en qualsevol moment al número que ens ha dit la Xusa Serra. Xusa Serra, una última pregunta de cara a tu. Si no és molt difícil? No, és tan fàcil com quin tipus de teràpia fas tu després de la feina? Escric. Escrius? Escric. No vas al psicòleg? No necessites d'ajuda psicològica? A veure, tinc la sort de tenir molts companys. Estic en un hospital, estic també en una unitat d'acompanyament al dol i la mort, que es diu ESNUA, en el qual hi ha companys, psicòlegs, psiquiatres, i llavors allà pues, ens expliquem moltes coses i dificultats i dubtes que també tenim, que apareixen com a persones que som. I també posa l'escriure. Quan has parlat de l'Alícia he pensat, ui, que bé que ho fa. Em va molt bé escriure. Escric en el Tot Cerdanyola i aleshores pues, tant pues, escric jo pues, com persones que m'envien escrits, no? I tenim pues, aquell espai especial que compartim tots plegats, no? Tant els que llegeixen com els que hi escriuen. Els que ja escriuen, i sí. Tu ets una d'elles. Jo una. Xusa Serra, gràcies per haver vingut avui aquí a l'Espai Vital, que a més l'hem dedicat exclusivament avui a parlar del dol. No ho havíem parlat mai i crec que ens ha fet sentir d'alguna manera més importants sí, sí. A l'hora de parlar... Jo més bé, eh? Del dol. Tu sí. No, però jo és que tu sí. Ja estàs preparant el camí, dona. Tu. No, clar que sí. I per què no s'ha de fer així? Oh, clar. Jo estic tranquil·la en tot, en tothom. Estimo tothom, tothom m'estima. Pues que més vols. Ja està, ja n'hi ha prou. I tant que sí. Ja n'hi ha prou. Coi, tinc el gat, el teu gos, l'altre dia. Oh, quin què? Revés. Oh, pues em va cridar, almenys em va dir, uau, uau, uau, dic, bueno, guapo. També t'estima el gos. Oh, i tant. Hòstia, home, i tant. Però què penses tu? Jo tinc una gossa. Gossa és gossa. Gossa. Gossa. I la que viu davant de casa teva, ja saps tu. Sí. Aquella senyora s'escapa i a sota la meva cadira. Mm? I que no marxa. Que no, que no, que t'estimen tot. Gats, gossos, tot, persones, tothom sí, t'estima. Sí, sí. I des d'Espai Vital tothom encara t'estimem. Més. Ara l'estimo jo, molt. Xusa Serra, gràcies. A vosaltres. No marxis, eh? No marxis, que avui la Teresa ens ha de fer un plat molt català, i molt i... català i adaptat per tothom. Sí, això sí. Les faves a la catalana. Adaptades. Adaptades. I del dol cap al cercador, ràpidament, perquè el cercador ens porta notícies que són realment interessants. La primera, molt interessant. Sí, sí, molt. Sí, senyor, per totes aquelles persones que hagin passat processos de quimioteràpia o que hagin de passar, ens diuen que el cannabis ajuda a evitar les nàusees a tots aquests pacients. Escoltem la notícia. Als pacients de càncer que estan rebent quimioteràpia, el cannabis els pot ajudar a reduir o fins i tot eliminar les nàusees i els vòmits provocats per aquest tractament. Així es recull a un pioner estudi impulsat des del Departament de Salut que ha estudiat per primera vegada els efectes dels Sativex en aquests malalts. El Sativex és un medicament que es comercialitza al Canadà des del 2004 a partir de l'extracte de la planta de cànem i que fins ara es prescrivia només per combatre el dolor en malalts d'esclerosi múltiple. Marina Geli, consellera de Salut, ha assegurat que el nou estudi obre una porta seriosa a l'esperança als pacients que no responen a altres tractaments. Doncs ja ho veieu. Qui està permès que prengui droga? Qui de nosaltres pot prendre droga? Tu. Jo, ho veus, ja està. Perquè... Ja està, em sembla que jo i tu, perquè fa tan mal la cama. Oh, sí. Ja ho preguntaré al metge, dilluns, ja que hi hagi d'anar. Tu pregunta-ho, aviam. Em sembla que dirà, tu, Teresa, és que sí. No estàs per aquestes coses. Ja, sí, ja et diré que no. El canvi climàtic té efectes dramàtics sobre la salut. Malalties que es donaven per extingides han tornat. Cada vegada hi ha més persones amb al·lèrgia i asma. Les morts per malalties cardiovasculars no paren d'augmentar i els problemes greus a la pell, com ara els melanomes, cada cop tenen més incidència. El perquè de tot plegat? Doncs bàsicament per l'escalfament de la Terra, que està provocant molts efectes negatius en la nostra salut. És el clima que ara fa molta calor, ara fa molt fred, ara hi ha molta pol·lució, ara n'hi ha poca. Tot això ens ha de remenar el cos. I aquí està clar. Seguim, última notícia que ens porta el cercador, que recordem, les extreu del nostre blog, que és radio-espai-vital.blogspot.com. Doncs molt bé, l'última notícia. Els metges critiquen que Salut assigni competències mèdiques a les infermeres. És a dir, Xusa, tu no, que és ta, tu no. El Sindicat de Metges de Catalunya ha tornat a criticar la decisió de l'Institut Català de Salut d'ampliar les competències professionals de les infermeres d'atenció primària, que assumirà funcions fins ara exclusives dels metges. El sindicat considera que no és la millor solució per pal·liar el dèficit de facultatius que hi ha actualment a Catalunya i que caldria estudiar altres solucions. Pues està clar, no? Està claríssim. Xusa. Està claríssim. Ja has vist? Però el que potser no saben és que no falten ni molt ni gens perquè infermeria sigui una llicenciatura, per tant, sembla que les coses encara han de canviar molt. Però ser una llicenciatura vol dir tornar a estudiar, no? Bé, sempre, mentre estiguem vius, podem fer moltes coses. Però a vegades no hi entén més un que tingui una carrera que una que porti anys fent el que fa d'infermera, a vegades més com metge. Molt bé. Imagina't. Molt bé, molt bé. La teòrica... Amb aquesta puntilla ens quedem. Jo ja t'ho dic jo perquè jo m'hi de compte. Estàs escoltant Espai Vital. Jo del que entenc és d'aquesta sintonia. Aquesta, tu ja tens gana. Sí, home, i tant. Això vol dir que vol teca-teca. Teca-teca i bona. Teca-teca. Tu, sí, aquest només vol xoriço. Xiquitín. Xoriço. Xiquitín. Ai, xiquitín, cercador. Encén el foc. Encén el foc. Sí, va, més bullit l'aigua. Sí, perquè si no... I la paella a l'altre cantó, que es vagi fregint l'oli. Sí? Ah, però vinga, a veure, tinc dos mans només, eh? Oh, no. Jo en tinc una. Vinga, va, som-hi. Ingredient, som-hi. Ràpidament. Bueno, farem faves a la catalana. Bé. Com que no jo no puc parlar-les, ja us diré que hi han de congelades, que també estan molt bones. Agafeu unes que en diuen baby o mini baby, encara són més petitones. Molt bé. I són molt tendres. Que en 10 minuts, unes 10 minuts que es bulleixin, les altres 20 minuts. Vull dir, allò que s'han de bullir, poc. Poseu aigua al foc, un quilo de faves. Molt bé. 150 grams de cansalada viada. Ah. 150 grams de bisbe blanc. Sí. 150 de bisbe negre. Sí. Dues cebes i un gra d'all. Pel qui no entengui, bisbe vol dir bull. Sí, allò botifarra blanca, que en sí. Diuen d'aquella ampla, tan ampla. Ah, ja no sé, no és un cura d'aquest, no? No. Molt bé, un cop ho tenim tot això... Pues, posem aigua al foc. Sí. Que bulli. Quan bulli, hi tireu una fulla de llaurer i un ramet de menta. Molt bé. I tireu les faves allà, i tireu sal, i que bullin... Pues, jo posaria un quart d'hora. Després posem una paella al foc amb oli, i allà hi fregim la cansalada. Fregideta, sense que s'ho escrimi. Com veieu que ja està quasi bé feta, ja la podeu treure, la poseu en un plat. I allà fregiu la ceba. Mm-hmm. Si no la podeu, allò d'aquella tendra, tallar, mira, compreu-la congelada d'aquella ratllada. Adaptada. Adaptada. Adaptada, sí. També hi poseu un gra d'all també tallat a trossets, sinó d'això també n'hi ha de congelat. Adaptat. Adaptat, també n'hi ha. Sí. Allà dintre, fregiu una miqueta, com veieu, quasi bé que ja està, escorreu les faves ben escorregudes i les poseu allà dintre. I tireu una miqueta... No, ja havien tirat la sal allà com volien, pues, com que la cansalada també hi és una mica salada, ja n'hi ha prou. I doneu unes voltes en aquell sofregidet i tireu la cansalada, també aneu donant voltes altra vegada allà i deixeu allò, res, el fogó ben fluixet i poseu el bull que dius tu o el bisbe allà. Tapeu la paella o la cassola, però el foc ben fluixet, allò 5 minuts. Molt bé. Que vagi poquet a poquet. I cap de 5 minuts pues, ja tindreu les faves a la catalana. I que aprofiti. Molt bé, amb barretina i tot, si vosaltres voleu. Ah, això mateix. Els acompanyarem amb un bon vi negre. Això, veus? O blanc. Oh, bueno, és igual, negre l'enganxa més. Jo ho dic per la bota de vi, el vi negre... Això, una bota, un porró. Un porró, ara ho hem dit bé. Ara. Faves a la catalana i porró de vi ben fresc de la nevera. Senyors, acabem, marxem, Teresa. Ja és l'hora, la setmana que ve. Ja és l'hora, eh? I marxem amb un bon tema que ens ha escollit el nostre tècnic de so, el Jordi Puy. Ens ha dit, aquest que és bo? La Berta dibuixa bé. Així diu el tema. Ens trobem la setmana vinent. No ens perdin d'oïda. Espai Vital. Fins que pugui mirar el meu món, el que jo he fet. business.